umieć, zrozumieć. Abyś wiedział, po co tak naprawdę chcesz to zrobić. Abyś wiedział, o co tak naprawdę w tym chodzi. To dla naszych rodzin i nas samych. Wszyscy mamy plany. Chcę to umieć zrozumieć, więc w sumie dać im mocy siłę. Wszystko można umieć zrozumieć, bo jeśli chcesz umieć to zrozumieć, to zrozumieć to na pewno. Niezrozumiałe na zewnątrz tworzy jedność, sedno sprawy proste. Każdy chce gdzieś dotrzeć, owszem, ale nie poprzez postęp. Warto się czasem dobrze zastanowić. Aloha wszystkim MC freestyle'owym. Chcieć umieć zrozumieć te trzy różne pojęcia, wymieszane ze sobą jak na krzyżu zdjęcia. Tworzą całość, jedność nieodwracalną, zwartą. A ty zastanawiasz się, czy warto start stąd, bo w sumie to się właśnie tego tyczy. Po pierwsze, czy chcesz, czy prowadzą ciebie na smyczy. Po drugie, czy umiesz, po trzecie, czy umieć chcesz. Cudze można chwalić, ale swoje trzeba też mieć. To pewne jak ja w rapie, no pewnie rap jest we mnie. Chcę, więc umiem, więc rozumiem, że kwiat bez wody więdnie. Jak słowa, gdy ich nie rozumiesz, to tracą znaczenie. Jak fantom bez bibułki, jak bez ognia palenie. Celem zrozumienie, lecz do niego droga długa. Prowadzi ona przez dwa słowa, spróbuj, może się uda. Sam sobie bądź kierowcą, zawsze miej swoje myśli. Chcesz umieć? Jak zrozumiesz, to zakończysz wyścig. To co ma wartość, tego się trzymaj. Codziennie dać ci mocy siłę. Abyś wiedział, po co tak naprawdę chcesz to zrobić. Abyś wiedział, o co tak naprawdę w tym chodzi. To dla naszych rodzin i nas samych. Wszyscy mamy plany. Potrafisz to ogarnąć, nic za darmo, znasz schemat. Jesteś w stanie zrozumieć, co dla ciebie ma wartość, a co wartości nie ma. Polmoc emblemat, są rzeczy, które nie tracą znaczenia. Coś za coś, pora by gasić złość w sobie zacząć. Zanim zrobisz coś, czego ci nigdy nie przebaczą. Każdy ma w głowie dość, by wiedzieć, że nie wszystkie słowa coś znaczą. Nie wystarczy powiedzieć, trzeba jeszcze umieć to zrozumieć. Trzeba chcieć umieć to zrozumieć, by mieć szansę nie zagubić się w tłumie, rozumiesz? Niezależnie od nikogo. No tak, w sumie żeby umieć trzeba chcieć. Chyba żeby zrozumieć, po co mieć wątpliwości i dlaczego wszystko dzieje się z takiego, a nie innego powodu. Wiesz, każdy prawdy szuka. Ocenić co prawdą jest, to naprawdę sztuka. Do tego wytłumaczyć, to jeszcze bez pustych słów. Pewnie jest gdzieś tutaj, ale wzięta w cudzysłów. Jak chcesz sami szukaj, ja cię o to nie proszę. Jestem tylko głosem, myśli własne niosę. Nie powinno cię to dziwić, nie robimy tu przecież grubszej afery niż TV Reveal, wiesz? Gdy ja nawinę zdanie, od razu masz o nim zdanie. Zadajesz pytanie, ja nie odpowiem na nie, więc sam tworzysz odpowiedź. W głowie ci się rodzi, trzeba umieć to zrozumieć. Wiesz, o to tutaj chodzi. To co ma wartość, tego się trzymaj. Codziennie dać ci mocy siłę. Miałeś sen, ja mam sen. Staram się podchodzić do tego z dystansem. Będę tam szedł, gdzie mnie woła serce. Zawsze patrzę na to tak. Ten znak to nie z diabłem pakt. Sen znasz to dobrze, nie ma ludzi bez wad. Poprzez doświadczenia nie jest obce nic co ludzkie nam. Sam mierzę wysoko, lecz pamiętam kukuczkę. Ucz się, mówię sobie co dzień, a opłaci krótsze. Gdy trzeba się uprzeć, najlepsze nie są szlaki najkrótsze. Zapytania, znaki, zjadasz ryby grubsze. Albo stoi znów w kolejce za kimś. Znasz swoje miejsce, wiesz czego tu chcesz i zależy ci na tym. Nikt nie wierzy mi, to chyba żart jakiś. Abyś wiedział, po co tak naprawdę chcesz to zrobić. Abyś wiedział, o co tak naprawdę w tym chodzi. To dla naszych rodzin i nas samych. Wszyscy mamy plany.